Jeśli już wyłączyliśmy, wyciszyliśmy telefony, otwórzmy Psalm 50 i czytajmy od początku, od pierwszego wiersza. Bóg nad bogami, Jahwe, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Z Syjonu doskonałego piękna zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed Nim, a wokoło Niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Wtedy niebiosa ogłoszą Jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią. Tutaj mamy takie małe słowo Sela, które oznacza zatrzymaj się, zastanów się, pomyśl o tym, co przeczytałeś, czy usłyszałeś. Najczęściej to było śpiewane, więc była chwila pauzy, żeby się zastanowić nad tym, co tu jest powiedziane. I co tu jest powiedziane? Powiedziane jest, że Bóg wzywa na świadków całe stworzenie, wszystko, co istnieje, aby było świadkiem Bożej rozprawy z Jego ludem. Bóg zamierza się sądzić ze swoim ludem. Kiedy słyszymy to słowo sąd, nasze skojarzenia najczęściej biegną albo na sąd ostateczny, jeśli czytamy Biblię, albo na sąd w postaci jakichś plag, w postaci jakichś nieszczęść, w postaci jakiejś kary Bożej. Ale to słowo sąd niekoniecznie takie niesie znaczenie. Czasami tak, ale bardzo często ma znaczenie rozsądzania i stwierdzenia, co jest dobre, a co jest złe. Osądzenia w znaczeniu sprawdzenia, jak ktoś postępuje i w związku z tym wydanie w cudzysłowie wyroku, czyli powiedzeniu o tym, że jest dobry, sprawiedliwy, wierny, miłosierny albo niegodziwy, niesprawiedliwy. Więc tutaj Bóg wzywa całe stworzenie na świadków jako sędzia swojego ludu. Tutaj wyraźnie mówi o tym, że będzie rozmawiał ze swoim ludem, z którym zawarł przymierze przez ofiarę. W Starym Przymierzu było wiele ofiar składanych, ale te wszystkie ofiary były zapowiedzią jednej ofiary. I Bóg nawet już tutaj w Starym Przymierzu nie mówi o ofiarach, ale mówi o jednej ofierze. Dlatego, że On, który istnieje poza czasem, w wieczności, ma wzgląd na rzeczy, które w Jego zamysłach już się wydarzyły. Bóg nigdy nie usprawiedliwiał ludzi ze względu na krew zwierząt, które były zabijane. Jeśli jakikolwiek człowiek kiedykolwiek doświadczył przebaczenia grzechów, jeśli jakikolwiek człowiek kiedykolwiek mógł zbliżyć się do Boga, to tylko dzięki jednej ofierze, ofierze Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który ofiarował samego siebie na krzyżu i którego krew zmywa ludzki grzech, która pozwala człowiekowi zbliżyć się do świętego Boga. I o tej ofierze Bóg mówi i dzięki tej ofierze lud Starego Testamentu był Jego ludem i oczywiście dzięki tej ofierze my dzisiaj jesteśmy Jego ludem. Czy Bóg i dzisiaj sądzi swój lud? Czy i dzisiaj Bóg prawuje się ze swoim ludem? Apostoł Piotr w swoim liście mówi nam, że Boży sąd zaczyna się od domu Boga. A więc zanim Bóg będzie sądził świat, zanim Bóg będzie sądził bezbożnych, najpierw Bóg sądzi swój lud. Bóg prawuje się ze swoim ludem. Biblia mówi nam, że kiedy Bóg się z nami prawuje, kiedy nawet nas karci, kiedy nas nawet chłosta, kiedy nawet nas doświadcza, czyni to ku naszemu zbawieniu. Czyni to ku naszej odnowie. Czyni to, by nasze życie nie schodziło na złą drogę, ale abyśmy poprawili nasze drogi, abyśmy, jeśli zbłądziliśmy, nawrócili się do naszego Boga. Jeśli coś źle robimy, żebyśmy przestali to złe robić i szukali tego, co dobre. W tym psalmie Bóg zwraca się do swojego ludu z tym samym wezwaniem, z takim samym nastawieniem, z takim samym sercem. Bóg zamierza powiedzieć im o pewnych niewłaściwych postawach w uwielbianiu Go. Niewłaściwym podejściu do Boga, gdy składa Mu się ofiary, gdy się Go czci. I zobaczmy, co Bóg zarzucał wtedy swojemu ludowi i zastanówmy się, czy podobne rzeczy nie mają miejsca dzisiaj i czy my sami w jakiejś mierze nie potrzebujemy tego ostrzeżenia, tego napomnienia, aby nasze ofiary, które za chwilę też będziemy składać tutaj Bogu, były Mu miłe, były Mu przyjemne. Wiersz 8. Może jeszcze 7, tak? Bo tutaj na 6 skończyliśmy. Słuchaj, mój ludu, a będę mówił. Słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw Tobie. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Nie będę Cię ganił za Twoje ofiary, ani za Twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z Twojego domu, ani kozłów z Twoich zagród, bo do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego i wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Lecz do niegodziwego Bóg mówi: po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze? Skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa, gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu. Obmawiasz syna swej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, bym was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć, a temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. W tych słowach Bóg mówi o dwóch problemach swojego ludu w kontekście uwielbiania Boga. Pierwszy problem to formalizm. Drugi problem to nieposłuszeństwo. Oni przynosili Bogu krwawe ofiary, składali zwierzęta, tak jak Bóg nakazał, zgodnie z Bożymi wymaganiami. I Bóg mówi, nie będę cię ganił za twoje ofiary, ani za twoje całopalenia. Bóg mówi, mój problem nie jest w tym, że mi nie składasz ofiar. Taki jest sens tego wiersza. Bóg mówi, nie będę teraz cię ganił, że za mało mi składasz, czy że nie składasz. Nie, składasz. Składacie ofiary. Tak, przychodzicie regularnie, wszystko się dzieje zgodnie z ustalonym porządkiem. Ale ich nastawienie co do tego, ich zrozumienie tego najwyraźniej było takie, że to Bóg potrzebuje tych ofiar, że to Bóg chyba jest głodny, że mu trzeba wciąż te zwierzęta ofiarować, że trzeba zabijać te krowy, te byki, te kozły, te baranki. Chyba Bóg jest strasznie głodny, tyle tych ofiar trzeba mu składać. I oni myśleli, że jak oni złożą tą ofiarę, no to Pan Bóg się najadł, wszystko jest dobrze, tak? A Bóg mówi, czy wy myślicie, że jak ja bym chciał jeść, to ja bym was prosił, żebyście wy mnie nakarmili? Przecież wszystko, co istnieje, do mnie należy. Wszystkie zwierzęta, wszystkie ptaki, wszystko, co istnieje, należy do mnie. Wy składacie ofiary, ale nie rozumiecie, jaki jest ich sens. Wy przychodzicie do świątyni, uczestniczycie w tych obrzędach i rytuałach, ale totalnie nie rozumiecie, jaki jest sens tego, co robicie. Bo dlaczego Bóg nakazał składać ofiary? Dlatego, że nie ma w niebie co jeść i ludzie na ziemi muszą go karmić? No tak wielu pogan myśli. Myślało i myśli. Ci, którzy tym swoim bożkom przynoszą jedzenie i składają ofiary. Ale Bóg mówi, nie taki jest sens ofiar, które są składane, żeby mieć ze mną przymierze, żeby mieć ze mną relację. Ofiary były składane dlatego, że człowiek musiał być świadomy swojej grzeszności. Ofiary musiały być składane dlatego, żeby człowiek zbliżając się do Boga wiedział, że jest winny śmierci i muszą umrzeć wtedy niewinne zwierzęta, które tak naprawdę tylko symbolizowały śmierć niewinnego Bożego Syna. I w ten sposób człowiek może zbliżyć się do Boga, kiedy za jego przestępstwa, za jego grzech zostanie przelana albo jego własna krew, co oczywiście go nie zbawi, nie zbliży go do Boga w zbawczym sensie, albo ktoś inny, sprawiedliwy, czysty, święty umrze za niego i wtedy ta sprawiedliwość ofiary stanie się jego udziałem i wtedy będzie mógł zbliżyć się do Boga. Myślę, że i dzisiaj wielu ludzi bezmyślnie, automatycznie, bez zastanowienia wypowiada słowa, wykonuje jakieś rytualne gesty, klęka, podnosi ręce, pochyla głowę, robi znak krzyża. Różne, w różnych kościołach mamy różne zewnętrzne formy kultu Boga. Bóg jest zainteresowany naszym zrozumieniem tego, co robimy i tego, gdy cokolwiek czynimy na zewnątrz, czy wypowiadamy jakieś słowa w pieśni, w modlitwie, czy w czytaniu Bożego Słowa, czy w jakiejkolwiek innej inspiracji Bożego Ducha, czynimy to rozumiejąc, co my czynimy. Rozumiemy, że to nie jest tak, że Pan Bóg się nudzi w niebie w niedzielę, czy w inny dzień tygodnia, w który się spotykamy i my przychodzimy, żeby teraz trochę go zabawić, trochę go rozruszać, trochę jakoś coś mu dać na zasadzie, on czegoś potrzebuje, tak? On biedny w niebie, samotny i wreszcie przyszli, ale się cieszy, że przyszliśmy do niego. Czy rzeczywiście? Czy Bóg się nudzi w niebie? Czy Bóg jest samotny w niebie? Czy Bóg nie ma się czym zająć, że każe ludziom raz w tygodniu przyjść na nabożeństwo? I niektórzy przychodzą właśnie z takim nastawieniem, no bo jak nie przyjdą, no to Pan Bóg się zdenerwuje na nich, to Pan Bóg będzie zły na nich. No trzeba przyjść, tak? Trzeba przemęczyć się tą godzinę, czy dwie i pół, czy trzy, zależy gdzie kto się spotyka. Spełniliśmy nasz obowiązek, teraz możemy iść do swoich rzeczy. Pomyślmy, jak Bóg patrzy na taką ofiarę, jak Bóg patrzy na takie serca ludzi, którzy przychodzą z obowiązku, przychodzą, bo muszą, no bo jak nie, to Pan Bóg będzie zły. Znowu, czy nasze tutaj zgromadzenie jest Panu Bogu do czegokolwiek potrzebne? No, możemy dyskutować. Na pewno jest nam potrzebne. My jesteśmy w ogromnej potrzebie zwrócenia naszego wzroku na Boga. My jesteśmy w ogromnej potrzebie Jego łaski. My jesteśmy w ogromnej potrzebie Jego obecności w naszym życiu, zbliżenia się do Niego, doświadczenia Go. I Bóg nam taką możliwość otworzył. Możemy się spotkać w imieniu Jezusa Chrystusa i On jest obecny pośród nas swoim Duchem. Ojciec, Syn i Duch są w swoim Kościele. To my winniśmy być pełni dziękczynienia i radości, że Bóg jest z nami, że Bóg chce z nami się spotkać, że Bóg chce słuchać naszych modlitw, że Bóg chce słuchać naszych pieśni. To my jesteśmy tymi uprzywilejowanymi, których Bóg zaprosił do społeczności z sobą, do przymierza przez ofiarę swojego Syna, którego za nas darował, aby nam umożliwić przystęp do siebie. Strzeżmy się formalizmu, strzeżmy się wypowiadania słów bez zaangażowania serca. Strzeżmy się wykonywania zewnętrznych, religijnych gestów, za którymi nie stoi serce uniżone przed Bogiem, wdzięczne Bogu i wielbiące Boga. I druga rzecz, którą Bóg wyrzuca swojemu ludowi, to nieposłuszeństwo. To duchowy dualizm. To hipokryzja. To podwójne życie. Co innego w świątyni, co innego poza świątynią. W świątyni składają ofiary, w świątyni wzywają imienia Bożego, w świątyni biorą święte imię Boga na swoje usta. Mówią o Jego przymierzu, mówią o Jego dobroci, mówią o Jego dziełach. W świątyni wyglądają jak Boży lud, ale poza świątynią niczym się nie różnią od otaczających ich pogan. Kłamią, kradną, oszukują, cudzołożą, nienawidzą. Bóg mówi, czy myślicie, że o to mi chodzi? Że przyjdziecie na godzinę, na dwie, na trzy do mojej świątyni i zrobicie na mnie wrażenie swoimi słowami, swoimi gestami, swoją religijnością? Myślicie, że tym jestem zainteresowany? Nie. Bóg czymś takim nie jest zainteresowany. Bóg mówi, że się brzydzi ofiarą bezbożnego. Że w ogóle mu nie jest przyjemna ofiara człowieka, który na co dzień nie żyje z Bogiem, który na co dzień nie kocha Boga, który na co dzień nie kocha bliźniego, który nie postępuje każdego dnia według Bożego serca i według Bożego upodobania. Taka ofiara takiego człowieka, który żyje bezbożnie, a myśli sobie, że przyjdzie w niedzielę i wielką łaskę Panu Bogu zrobi, że przyszedł, że powiedział jakieś słowa, że rzucił parę groszy na tacę czy gdziekolwiek do jakiejś skrzynki, że to Pana Boga zadowoli, że dał jakąś ofiarę i teraz niech Bóg się cieszy, taki człowiek jest w wielkim błędzie. Bóg czymś takim nie jest zainteresowany. Bóg jest zainteresowany całym naszym sercem, całym naszym życiem, każdą naszą myślą, każdym naszym słowem. I taka ofiara jest Mu przyjemna, która płynie z takiego zadedykowanego życia. To nie oznacza, że jeśli nie jesteś doskonały, to nie możesz przyjść do Boga. To właśnie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki tej ofierze, przez którą możemy się zbliżyć do Boga, możemy przyjść, chociaż nie jesteśmy doskonali. Możemy przyjść, chociaż potykamy się i zdarzają nam się grzechy, i zdarzają nam się błędy, i widzimy niedoskonałość naszego życia. Ale to jest wielka różnica między świadomością swojej grzeszności, swojej słabości i walką z grzechem i dokładaniem wszelkich starań, aby żyć życiem sprawiedliwym. Od takiej obłudy religijnej, od takiego życia, w którym Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Jest wielka różnica między myśleniem, że możemy dać Bogu jakąś cząstkę naszego życia i On się tym zadowoli, a resztę mamy dla siebie i dla grzechu i dla świata. Czymś takim Bóg się nigdy nie zadowolił i nie sądźmy, że dzisiaj Bóg się zmienił, że w swej miłości i łaskawości jest ślepy i nie wie, co się dzieje w całym tygodniu w naszym życiu. Oto Jego oczy są ciągle nad nami. On śledzi wszystkie nasze drogi. Zna nas, każde nasze słowo, każdą naszą myśl z daleka. Wie o nas wszystko. I kiedy dzisiaj stajemy przed Nim, nie mamy tutaj co udawać. Jeśli przyszliśmy w kiepskim stanie, to nie udawajmy, że jesteśmy w dobrym stanie, ale powiedzmy: Boże, ratuj mnie. Boże, przyjmij mnie, zmień mnie, cokolwiek jest w moim życiu, cokolwiek, czym Ciekolwiek obraziłem, w czymkolwiek odszedłem z Twoich dróg, wybacz mi, oczyść mnie, przebacz mi, pomóż zmienić mi moje życie. Przyjdźmy szczerze do Niego, tacy, jacy jesteśmy. Jeśli dzisiaj jesteś szczęśliwy i radosny, bo udało Ci się dobrze przeżyć ten ostatni czas i Twoje serce jest czyste, dziękuj Mu za to, wywyższaj Go, raduj się w Nim i módl się, aby dał Ci dalej siłę prowadzić chwalebne, zwycięskie życie. Ważne jest, byśmy nie byli aktorami przed Bogiem, ale żebyśmy byli prawdziwi. Kto ofiarowuje chwałę, ten oddaje mi cześć. Tak, w pewnym sensie Bóg oczekuje oddawania Mu chwały. Pan Jezus mówi, że Ojciec szuka chwalców. Tak, Bóg się cieszy, kiedy ludzie Go naprawdę chwalą. Bogu jest to niezwykle miłe, kiedy Jego lud kocha Boga, czci Boga, oddaje Mu chwałę. Jest to Bogu miłe. Temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. Każdy człowiek chce tego, co najlepsze w przyszłości. Nikt z nas nie chce zrujnować naszego życia. Nikt z nas nie chciałby skończyć w piekle. Nikt z nas nie chciałby na końcu życia wejść w egzystencję wiecznego cierpienia i wiecznego umierania. Wszyscy chcemy ujrzeć Boże zbawienie. Więcej, chcemy na wieki żyć zbawieni, podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba iść prostą drogą. Prostą drogą za Jezusem. Prostą drogą, którą wskazują nam Boże przykazania. Prostą drogą, którą prowadzi Duch Święty tych, którzy narodzili się z Boga. Tego, kto chodzi prostą drogą, tego Bóg zbawia i ten zobaczy zbawienie. Bracia i siostry, jesteśmy i dzisiaj tutaj, aby oddać Bogu chwałę. Obyśmy to robili w taki sposób, żeby Pan Bóg się z nikim z nas nie prawował. Ale żebyśmy to robili z czystym sercem, ze szczerym sercem, świadomi słów, które wypowiadamy, gestów, które wykonujemy, aby Bóg mógł się uradować z nas. Abyśmy rozradowali Jego serce, Jego ojcowskie serce, które cieszy się, gdy Jego dzieci wielbią Go w duchu i w prawdzie. Niechaj Bóg nam dzisiaj w tym dopomoże. Amen. Powstańmy, proszę. Kochany nasz Ojcze, jesteśmy tutaj przed Tobą wdzięczni za dar życia wiecznego, za oddanie Twego Syna za nasze grzechy, poświęcenie Go w ofierze, abyśmy i my mogli z Tobą mieć bliską relację. Bez Niego, bez Jego cierpienia, bez Jego śmierci, bez Jego zmartwychwstania, nikt z nas nie byłby godzien, aby zbliżyć się do Ciebie. Przychodzimy z dziękczynieniem, z uwielbieniem, świadomi, jak wielką cenę za nas zapłaciłeś, świadomi ogromu Twojej miłości i Twojego wielkiego daru, naszej potrzeby Ciebie. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z naszymi potrzebami, nie, że przychodzimy, żeby zaspokoić Twoje potrzeby, gdyż Ty jesteś Bogiem, który ma wszystko, ale my jesteśmy pełni potrzeb, duchowej potrzeby, fizycznych potrzeb, materialnych potrzeb, potrzeb w naszych rodzinach, Panie, potrzeb, które widzimy wokół siebie w tym świecie. Przychodzimy do Ciebie, który masz wszelką moc, i chcemy złożyć przed Tobą siebie samych i te potrzeby, o których wiemy, z którymi chodzimy, prosząc Cię, Panie Boże, byś wejrzał na nas, byś usłyszał nasze modlitwy, byś usłyszał wołania naszych serc, byś zbliżył się do każdego z nas. Zachowaj nas od formalizmu, zachowaj nas od pustej obrzędowości. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie sercami, nie tylko wargami, ale zbliżyć się sercami do Ciebie, a Ty się zbliż do nas, Boże nasz, i mów do nas, i objawiaj się nam, i działaj pośród nas. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Wskazujesz nam na to, co jest Tobie miłe. Pokazujesz nam, Panie, gdzie leży prawda w tym życiu. Panie, wiemy, że to nie służy tylko naszemu intelektualnemu poznaniu, ale Ty chcesz nas przemieniać. Chcesz, abyśmy dojrzewali w Tobie, aby nasze życie ulegało przemianie. Byśmy tego dnia, kiedy już staniemy przy Tobie i kiedy będziemy zaproszeni do Twojego domu, byli przemienieni. i ten proces zacząłeś już teraz tutaj na ziemi. Panie, mamy świadomość, że tyle dojrzejemy w Tobie i tyle się zmienimy, na ile Ty nas możesz zmienić. Wszystkie nasze zabiegi, wszystkie nasze starania niczym by były, gdyby nie Twój Duch, który działa w naszych sercach. Gdyby nie Słowo Twoje, które wprowadza nas w prawdę. Gdyby nie Twoja opatrzność, nawet, Panie, byśmy tutaj nie dotarli na to miejsce. Dlatego chcemy Ci dziękować, Panie, za każdy dzień, że budzisz nas rano, obdarzasz wszystkim, co potrzebne do życia, pobożności i tak hojnie nas karmisz. Tak wspaniale rozświetlasz przed nami swoją wolę. Panie, świat chce zniszczyć to. Świat chce nas wprowadzić w błąd, zostawić w ciemności. Ten, który mieszka w tym świecie, te wszystkie duchy nieczyste chcą, abyśmy nie widzieli. Ale Ty większy jesteś, Panie. Twój Duch większy jest nad te wszystkie. I dlatego widzimy Ciebie, Panie. Dlatego nasze oczy wiary są skierowane na krzyż. Dlatego nasze oczy są skierowane na Twój tron, a nasze uszy otwarte na Twoje słowo. Panie, ale też widzimy i słyszymy to wezwanie, by przychodzić do Ciebie i tym bardziej ukorzyć się przed Tobą. Chcemy być wierni, Panie, Tobie w tym. Wesprzyj nas mocą Twojego Ducha i dzisiaj. Rozbudź w nas, Panie, rozpal to pragnienie społeczności z Tobą. Byśmy przyszli do Ciebie w modlitwie, w uwielbieniu, w śpiewaniu, w słuchaniu. Byśmy, Panie, nie skupili się na naszym wolnym czasie. Nie pragnęli końca, ale pragnęli jeszcze więcej Twojego słowa, jeszcze więcej Twojej obecności. Bądź wywyższony, Panie. Panie Jezu, nasz kochany. Amen. Amen. Bóg, który niegdyś przemawiał do ojców wielokrotnie i w różny sposób przez proroków, w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr. Przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone. On jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. On dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł w niebie po prawicy Bożego Majestatu. Stał się o tyle wyższym od aniołów, że odziedziczył imię wybitniejsze niż inni. Musimy zatem bardzo pilnie zważać na to, cośmy słyszeli, żebyśmy nie minęli się z celem. Jeśli bowiem słowo wypowiedziane przez aniołów okazało się tak prawomocne, że wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo zostało słusznie ukarane, to jakże my ocalejemy, jeśli nie zatroszczymy się o tak cenne zbawienie. Najpierw było ono ogłoszone przez Pana, następnie zostało nam przekazane jako pewne rzeczy przez tych, którzy nie słyszeli. Bóg sam dołączył swoje świadectwo przez znaki, cuda i różnorodne czyny wykazujące moc oraz przejawy działania Ducha Świętego, rozdzielane według Jego upodobania. Wszystko poddał pod Jego stopy. Skoro zatem wszystko poddał, nie zostało niczego, co byłoby Mu niepoddane. A przecież obecnie widzimy, że nie wszystko jest Mu poddane. Owym zaś niewiele mniejszym od aniołów jest, jak widzimy, Jezus przez śmierć męczeńską chwałą i czcią uwieńczony. Skoro z łaski Bożej za wszystkich umarł, wypadało przecież, ażeby ten, dla którego jest wszystko i przez którego wszystko się stało, gdy miał doprowadzić wielu synów do chwały, uczynił pierwszego sprawcą ich zbawienia, doskonałym przez cierpienie, uświęcający. Bowiem i uświęceni wszyscy pochodzą od jednego, dlatego nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, ogłoszę moim braciom Twoje imię. W zgromadzeniu będę Cię wysławiał. I znowu, ja będę w nich pokładał ufność. Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci uczestniczą w naturze ludzkiej, On także otrzymał w niej udział, aby przez śmierć pozbawić mocy tego, który rządził śmiercią, mianowicie diabła, i aby uwolnić wszystkich, którzy w lęku przed śmiercią przez całe życie byli skazani na niewolę. Przecież nie aniołom się zajmuje, ale troszczy się o potomstwo Abrahama. Zatem musiał pod każdym względem upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach Bożych dla przyjednania zawiny ludu. Właśnie dlatego, że on sam doznał czym jest pokusa, może wspomagać kuszony. A jeszcze przechodzę do Ciebie. Chcę Ci podziękować za syna Twoje, przez którego przemówiłeś w końcu. Na różny sposób przemawiałeś do nas. Ale w końcu przemówiłeś przez swojego syna Jezusa Chrystusa. Chcę świadectwo prawdziwe. Wielu z nas doświadczyło to własnej serca, własnym życiu, Twojej obecności, mocy Twojego zbawienia, Twojej świętej krwi, odpuszczenia grzechów, radości, Duchu Świętego. Ja chcę Ci również podziękować. Chcę rozpatrywać się w Ci. Gdy to wzburzone morze, które nas otacza, te fale, które wielkie są nas zami, te głębiny zwątpienia, te oceany niewiary, te fale krytyki, fale goryczy, fale nieprzebaczenia, Boże, chcą nas przykryć. Patruję się w Ciebie, Jezu, tego jedynego arcykapłana, źródło życia, źródło mojej przyszłości. W Tobie widzę moc, która również objawia się w moim życiu. Jesteś jedyny święty, wspaniały, największy dar od Ojca. Dar, którego nie potrafię sobie wyobrazić. Oddaję swego syna. I żeby nas wykupić z mocy grzechu, żeby zakosztował śmierci za każdego z nas. Żeby być przykładem, celem, do którego możemy dążyć. Odbiciem Twojego wielkiego miłosierdzia, Ojcze, Twojej łaski, dobroci, ale również świętości i sprawiedliwości. Dziękuję Ci za to miasto, Ojcze, za każde serce, które sprawiły się przyściwić, dziękuję Ci za tych, których zbawisz, których zabłokasz. Proszę Ci również o tych, którzy przeciwstawiają się Twojej miłości. Okaż się nas, poprowadź się do siebie. Bądź tu z nami, Boże. Sprawdzaj nasze serca, aby nie było hipokryzji, obłudy. Daj, abyśmy mogli docenić Twoje poświęcenie i miłość, Ojcze. Również bez Twojej ingerencji, bez Twojej łaski nie poradzimy sobie. Jedynie Ty, jedynie Ty wszystko sprawiasz, co dobrze w naszym życiu jest. Amen. Amen. Amen. sama dobrze wie, że baczasz się, oczyszczasz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby świat wiał się, to twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu twym miejsce me. Dusza ma dobrze wie, jam dzieckiem tym, miłujesz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. Do nieba bram prowadzisz mnie i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby mu świat wiał się, to twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu twym miejsce me i o tym dusza ma dobrze wie. I choćby mój świat miał się, to twoja dłoń podtrzyma mnie, bo w sercu twym miejsce me i o tym dusza ma dobrze wie. nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Dziękujemy, że możemy Ciebie poznawać, chociaż jesteś Bogiem, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć i z pewnością nasze umysły widzą tylko rąbek Twojej szaty i wspaniałość Twojej chwały, a jednak w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości. Mamy pełnię w Nim i przez Niego mamy dostęp do Twojej głębi, do Twojej wspaniałości, do Twojego bogactwa. przez Twego Syna w Duchu Świętym pouczasz nas i wprowadzasz nas w poznanie Ciebie, prawdziwego, żywego, wielkiego Boga. Pragniemy, by nasze serca były coraz bardziej zachwycone Tobą, wpatrzone w Ciebie, rozkochane w Tobie, oddane Tobie, abyś żył i królował w naszym życiu każdego dnia. Amen. Amen. Gdyby nie Jahwe, który był z nami, niechaj Izrael to przyzna. Gdyby nie Jahwe, który był z nami, gdy ludzie przeciw nam powstali, byliby nas oni żywcem pochłonęli. Gdyby nie przeciw nam rozgorzał, wówczas zatopiłyby nas wody, potok by nas pogrążył. Wówczas pochłonęłyby nas wody bez bram. Błogosławiony Jahwe, że nas nie wydał ich zębom na pastwę. Dusza nasza uniknęła jak ptak sieci ptaszniczej. Sieć została porwana, a myśmy ocaleni. Nasz ratunek w imieniu Jahwe, który stworzył niebo i ziemię. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy dzieci na szkółkę. Nie. Niektórzy z nas stają tutaj dosyć często. Dzielimy się Słowem Bożym, świadectwami, naszymi przeżyciami z Bogiem. Niektórzy stają tu rzadko, a niektórzy tylko raz. I dla tych, dla których jest to rzadko albo tylko raz, to jest, okazuje się, wielu z nich, wielkie przeżycie i stres. Więc cieszę się, że się przełamujecie mimo tego stresu i mimo tego wyzwania, jakim dla niektórych z was jest przyjście tutaj i podzielenie się świadectwem. Gorąco zachęcamy, bracia, siostry, byście przełamywali te obawy, bo jesteście w gronie tych, którzy was miłują, którzy przyjmują wasze słowa w taki dobry sposób, ciesząc się, że dzielicie się z nami tym, co Bóg czyni w waszym życiu. Dlatego zachęcam, by to robić, by się dzielić tym, co Bóg czyni w waszym życiu. Dzisiaj siostra Asia dotarła, jest z nami i podzieli się tym, co przeżyła w swoim życiu. Prosimy, Asiu. Chwała Bogu. Dziękuję Bogu bardzo za to, że mogłam też usłyszeć to słowo wcześniej, bo ono mi też bardzo mocno uświadamia, że miejsce Asi Maciejewskiej jest na krzyżu. I tak jak jeden z braci często powtarza, nie mieszka we mnie nic dobrego. Mogę tu stać jedynie z łaski Bożej. I dziękuję Bogu za to, że daje mi to pojąć, daje mi to zrozumieć, bo przez wiele lat nie rozumiałam tego i wiem, że z powodu mojego niezrozumienia i nieznajomości łaski, nieznajomości tak naprawdę Jezusa Chrystusa i Boga, błądziłam jako chrześcijanka i doświadczałam wielu porażek i doświadczałam cierpienia, rozpaczy, rozczarowania, zawodu. Byłam bardzo pogubiona i dziękuję bardzo. Całą wyspę. I gdybym miała mówić, dzielić się świadectwem mojego wspaniałego chrześcijańskiego życia, to jedyne, co wspaniałe było w tym życiu, to była miłość Boża, wierność Boża, Jego łaska, której nie rozumiałam. I moc ofiary Jezusa Chrystusa, ale o tym tak naprawdę dowiaduję się dopiero od niedawna, w takim sensie, że też zaczynam to pojmować, zaczynam to świadomie przyjmować. Ja się urodziłam w rodzinie katolickiej, gdzie myślę, że te osoby, które były wierzące w swoim mniemaniu w Boga, wierzyły, że są takie gorliwe w swojej wierze, ale też znając Słowo Boże, wiem, że tak nie jest, bo też i wywoływano tam duchy, i radzono się wróżek, i wierzono w zabobony, i to była taka mieszanka wszystkiego. I pomimo, że jako dziecko uważałam moją mamę za taką bohaterkę wiary, bo tata był alkoholikiem i widziałam jej przebaczenie dla taty. I to było coś, co sprawiało, że postrzegałam ją jako osobę taką godną naśladowania też. Mama była dla mnie taką bohaterką, a tata niestety był takim kimś, kto jawił mi się jako ktoś okrutny bardzo. Byłam też molestowana jako dziecko i niestety to były takie historie, które z jakiegoś powodu w moim życiu towarzyszyły mi wielokrotnie. I jak byłam takim troszkę starszym dzieckiem, trudno jest mi powiedzieć, ile wtedy miałam lat, czy 12, nie wiem. Bardzo chciałam poznać Boga tak jakoś bliżej. Bardzo miałam taką silną potrzebę, żeby ten Bóg nie był taki odległy, tylko żebym mogła, pamiętam nawet takie, nie wiem, wiersze różne, gdzie napisałam, że chciałabym usiąść z Bogiem przy stole i móc Mu zadawać pytania i słuchać Jego odpowiedzi i móc cieszyć się Jego bliskością. I byłam też dzieckiem takim bardzo nieśmiałym i pytałam się, pamiętam mojej mamy, skąd się wziął Pan Bóg, i zadawałam mamie różne pytania. Mama mi nie umiała odpowiedzieć na te pytania i akurat zbliżał się czas kolędy i odesłała mnie do księdza na kolędzie, ksiądz na kolędzie odesłał mnie do księdza na religii, a że byłam nieśmiała, więc już nic się nie dowiedziałam. I im byłam starsza, tym więcej docierało do mnie takich różnych krążących, nie wiem, plotek, informacji o niemoralnym prowadzeniu się różnych księży. Wiedziałam też od mojej siostry, że też ksiądz jej składał w momencie, jak przystępowała do komunii, jakieś dziwne propozycje. I myślę, że też w połączeniu z moimi doświadczeniami bardzo mnie to zraziło do Kościoła katolickiego i też w którymś momencie różne się na to nałożyły rzeczy, że odeszłam z Kościoła katolickiego i nie wiem, wieku, nie wiem, 15, 16, nie wiem, no jakoś tak lat. Wychodziłam do kościoła, ale już do niego nie dochodziłam. I tak naprawdę można powiedzieć, że doświadczyłam czegoś takiego, że świat otworzył natychmiast swoje wrota i po prostu wessał mnie. I dla mnie akurat na tamten czas wiele rzeczy było bardzo atrakcyjnych, bo jako dziecko właściwie ja się mieszkaliśmy w takim domku jednorodzinnym i może też z tytułu tego, że miałam taki charakter samotnika, to odpowiadała mi też takie przebywanie po prostu jakby w domu. Jedyną chyba taką osobą, którą ja pamiętam, z którą dzieliłam swój świat, to była moja kuzynka, która mieszkała przez ulicę, była też moją rówieśniczką i ona też miała bardzo takie koszmarne dzieciństwo. I też były takie różne rzeczy, między innymi właśnie te takie doświadczenia, molestowania, które wiem, że też ją dotykały. I tata też był alkoholikiem, też był przemocowcem i być może po prostu też to nas jakoś do siebie zbliżało. Poza tym, jak moja mama uciekała z domu przed tatą, to w jakimś okresie czasu wysyłała nas tam też, ja mam brata młodszego o rok i siostrę starszą o rok, wysyłała nas właśnie tam do cioci przez ulicę, żebyśmy tam się schronili, ale nikt o tym nie wiedział i do dzisiaj nie wie, że właśnie tam następowała ta przemoc. Ze strony członka rodziny. I jak już byłam starsza, poznałam mojego męża, to właściwie byłam taką osobą w jakimś sensie bezdomną, bo w którymś momencie, jak mój tata mnie pobił, ja uciekłam z domu i już po prostu do niego nie wróciłam i wiedziałam, że po prostu ja już nie chcę tam wracać. Nie wiem, dlaczego tak było, że cały świat poza domem idealizowałam, a właściwie tylko ten mój tata jawił mi się jako ktoś bardzo okrutny i wydawało mi się, że jak ucieknę z domu, to nic, no samo szczęście tylko mnie tam spotka, że nareszcie się uwolnię, będę wolna i tak też mi się wydawało, że jestem wolna, chociaż będąc osobą bezdomną, weszłam też w takie środowisko uzależnione i najpierw chciałam wszystkim pomóc, potem skończyło się na tym, że sama stałam się osobą uzależnioną. Ale mimo wszystko, to jest właśnie też taki paradoks, że cały czas byłam przekonana, że jestem wolna, bo jestem wolna po prostu od tego, co było w domu i już jakby cała reszta wydawała mi się i tak jakimś wielkim szczęściem i wolnością. I jak poznałam mojego męża, to wydawało mi się, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Bardzo się kochaliśmy i wydawało mi się, że tak naprawdę dopiero wtedy się urodziłam, że wcześniej ta taka agresywna i taka postawa tyrana mojego taty jakby tak skutecznie tłamsiła w ogóle mój rozwój, że tak jakbym się w ogóle jeszcze nie urodziła i dopiero jak poznałam mojego męża, to wydawało mi się, że dopiero się urodziłam. W którymś momencie naszej znajomości, właśnie nie pamiętam dokładnie tego momentu, mam to przed oczami, że jakby no dostaję tą Biblię do ręki, ale nic więcej jakby nie pamiętam. Wiem tylko, że w którymś momencie trafiła mi do rąk Biblia, i przeczytałam pierwsze zdanie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i ja po prostu wiedziałam, że znalazłam Boga. I to było najwspanialsze, najcudowniejsze. Przeżycie. I pojawiła się, oprócz tej takiej wielkiej radości, pojawiło się zaraz taka myśl mi przeszła przez głowę, ale czy ty chcesz tego dla siebie? Ja tak nie wiedziałam, o co chodzi z tym pytaniem, taka trochę byłam zdezorientowana. Pamiętam też taki moment przerażenia i to wszystko tak działo się w ułamkach sekund i tak sobie myślę, nie, przecież ja tego szukałam całe życie i też tak wewnątrz w myślach odpowiedziałam, że tak, chcę, przecież ja tego szukałam całe życie i w tym momencie dziś dopiero to zaczynam jakby rozumieć, że nie wiem, czy to w ogóle w jakiś sposób się rozdziela, czy to Bóg wszedł do mojego życia, czy Duch Święty. Czy łaska Boża, czy po prostu to wszystko razem. W każdym bądź razie, jak tylko powiedziałam, że tak chcę, to był taki moment, kiedy zalała mnie po prostu taka fala radości, pokoju, wolności. Dopiero dowiedziałam się, czym jest wolność wtedy. Uwolnienia od przeszłości, uwolnienia od uzależnienia, uwolnienia od starego życia, uwolnienia od tej starej starej natury, uwolnienia od smutku, od rozpaczy, od bólu, od uwolnienia po prostu. I pamiętam też, jak składałam w momencie chrztu, miałam złożyć świadectwo, to ja nie umiałam tego wytłumaczyć wtedy na tamten czas i pamiętam, że jąkałam się i zaplątałam się po prostu tak, że już mi podziękowali. W każdym bądź razie stałam się nowym człowiekiem i szybko dostałam takie różne przydomki: Nawiedzona, Maria Magdalena, Święta, co wywoływało tylko mój uśmiech, bo to dla mnie to było miłe, mi to tam w ogóle nie... Nie wiem, jakoś nie raniło mnie to w żaden sposób. I tak naprawdę cieszyło, że ktoś tak o mnie mówi, że to widać, że nie da się tego ukryć, że jestem inna. I za około pół roku i właściwie, i w ogóle Biblia jako Biblia, dla mnie to jest jednoznaczne z Bogiem, tak mnie zawładnęła mną po prostu, że ja nic innego już nie chciałam robić, tylko czytać Biblię i po prostu miałam taką możliwość, bo mąż był jedyną osobą pracującą, zarabiał na tamte czasy bardzo dużo pieniędzy, także mógł pracować 3 miesiące w roku i za resztę po prostu żyliśmy z tych pieniędzy. I miałam taką możliwość, zresztą mąż też nie chciał, żebym pracowała, że mogłam tą Biblię czytać dniami, nocami i tak też robiłam i po prostu nie mogłam się nasycić, ale też wielu rzeczy nie rozumiałam, więc po odnośnikach starałam się jakby znaleźć odpowiedzi na te rzeczy, których nie rozumiałam. I przez to, że tak biegałam po tych odnośnikach, to 2 lata na pewno siedziałam w Starym Testamencie i nie mogłam dobrnąć dalej jakoś, bo po prostu tego wszystkiego było bardzo, bardzo dużo. I zachwyciłam się też tymi postaciami, jak Abraham, Jakub, Izaak, tymi mężami bożymi, i pamiętam, że po tak właśnie około 2 latach taka myśl mi przyszła do głowy, że ale fajnie by było poznać takich mężów bożych. No i nie wiem, dzień, dwa minęły i zapukali Świadkowie Jehowy. No i ja nie znałam nikogo, no bo nie byłam w żadnym kościele. To był taki mój pierwszy kontakt z ludźmi, którzy w ogóle... w moim rozumieniu no, byli wierzący, też ważna dla nich była Biblia. No i tak się spotykaliśmy 2 lata, ale z tej mojej znajomości Starego Testamentu i Boga, nie tylko litery, ale Boga, który też naprawdę, to były takie cudowne, wspaniałe 2 lata, kiedy ja po prostu wiedziałam, że ja jestem w obecności Bożej. I to było też tak, jak w tych moich marzeniach z dzieciństwa, że ja mogłam zadawać pytania i Bóg mi odpowiadał. I ja mogłam po prostu tak spędzić te 2 lata. Najcudowniejsze 2 lata mojego życia dotychczasowego. I jak spotykaliśmy się z takim małżeństwem starszym, to ja po prostu wiedziałam już, że są rzeczy, które w ogóle mi się nie zgadzają z tym, co ja już wiem, co Bóg przede mną wcześniej odkrył, i nie mogliśmy się dogadać. I miałam taki dylemat, bo to byli ludzie starsi, ileś lat już wierzący. Ja byłam świeżynką i tak się zastanawiałam, czy to nie jest pycha z mojej strony, że ja po prostu nie zgadzam się z nimi, że się wymądrzam, że mam swoje zdanie. I między innymi dlatego tak długo się spotykaliśmy, te 2 lata, że po prostu stwierdziłam, że no jakby pokora mnie zobowiązuje do tego, żeby jednak wysłuchać i zastanowić się nad tym, co ci ludzie mówią. No, ale nie udało im się mnie przekonać. Ja miałam jednak już swoje poznanie, przy którym mocno stałam. I w tym czasie nasza sąsiadka przyszła do mnie i mnie się spytała, czy chciałabym poznać pewną kobietę, która jest wierząca i będzie u niej w odwiedzinach, i czy, że ona chciałaby nas ze sobą poznać. No ja mówię, że okej. I to była Krysia, która gdzieś tu jest, tam jest. I Krysia mnie zaprowadziła do pierwszego mojego w życiu zboru, do społeczności, ale też pamiętam, że powiedziała mi coś takiego, że nie patrz na ludzi, patrz na Boga. I jak rozmawiałam z niektórymi osobami, to niektórzy się gorszyli tym, co Krysia mi powiedziała, ale dla mnie to były bardzo ważne słowa, jak się okazało potem. I wierzę, że też Bóg w taki sposób mnie uwrażliwił na to, co się potem działo w zborze, żeby nie być też takim bez żadnych filtrów, bo ja mam też taką skłonność, no może już teraz jestem pod tym względem dojrzalsza, ale ja byłam taka bardzo ufna, bardzo otwarta i jakby niczego nie filtrowałam, tylko wystarczyło, że ktoś mówił o Bogu i po prostu on już był dla mnie osobą wierzącą, najwspanialszą, najukochańszą. I niestety w tym zborze, jak się po jakimś czasie okazało, dochodziło też do tego, że do różnych strasznych sytuacji, między innymi też do wykorzystywania seksualnego. I pamiętam, że wyszłam z tego zboru taka zdruzgotana, bo nie umiałam tego pojąć, jak ktoś, bo to była osoba, to był pastor zboru, jak ktoś stojący za kazalnicą, wzywający Boga, podnoszący ręce do Boga, modlący się, prorokujący, modlący się na językach, głoszący słowo z taką pasją, charyzmą, może robić takie rzeczy i to było coś, co po prostu mnie... w jakimś sensie zdruzgotało, chociaż w Biblii jest napisane, że my możemy być pokonani, ale nie powaleni. I ja w tym wszystkim też nie byłam powalona. Ja byłam może pokonana w jakimś sensie, ale nie, chyba na odwrót. No właśnie, coś mi się tu nie zgadzało, że byłam powalona, ale nie pokonana. I byłam też wdzięczna Bogu, że miałam ten czas z Bogiem tych 2 lat wcześniej, bo z perspektywy lat wiem, że to była najwspanialsza inwestycja na to, co się potem działo w moim życiu, a też pojawił się alkohol w naszym małżeństwie i z tego tytułu, że był on obecny w całym moim dzieciństwie i był takim największym koszmarem mojego dzieciństwa obok molestowania, to po prostu jakby miałam jakiś taki wspaniały przerywnik w swoim życiu, ale w momencie, kiedy w moim małżeństwie pojawił się alkohol ten problem zaczął narastać, to tak naprawdę zlało się moje dzieciństwo w którymś momencie z moim małżeństwem i tak to określałam, że no to mam teraz koszmaru ciąg dalszy. I przez długi okres czasu ta wiara, którą miałam, którą Bóg mi dał i którą wiele razy od momentu mojego nawrócenia umacniał, dając mi różne znaki i cuda przeżywać, ona mi na wiele lat wystarczyła do tego, żeby stać w tym boju wiary, ale też nie rozumiałam, nie wiedziałam na tamten czas, czym jest łaska i tak naprawdę robiłam to wszystko, co robiłam w jakiś sposób o własnych siłach, owszem w oparciu o Słowo Boże, ale o własnych siłach i w którymś momencie po prostu tych sił mi zabrakło. Miałam 6 dzieci, najstarszą córkę, która urodziła się z porażeniem mózgowym i ćwiczyliśmy z Alą od najmłodszych lat po 6 godzin codziennie w warunkach domowych, oprócz soboty i niedzieli. I po prostu ja byłam, potem dzieci rodziłam z pomocą Bożą w dosyć krótkich odstępach czasu i po prostu w którymś momencie już to wszystko mnie... powiedziałabym, że powaliło i mogłam kolejny raz doświadczyć tego, że nie byłam pokonana, ale pamiętam, że mówiłam, Boże, ja po prostu już nie jestem w stanie, ja po prostu leżę, nie jestem w stanie ani już ręki do Ciebie podnieść, ani nawet palca, ani się modlić, chociaż się modliłam wtedy w tym momencie. I jeżeli Ty mnie z tego miejsca nie podniesiesz, to ja po prostu, ja stąd nie wstanę. I minęło ileś czasu i pamiętam, spotkałam się z taką siostrą i ona mi się pytała, no i co? Ja mówię, no to chyba widzisz, jak rozmawiamy ze sobą, to chyba widzisz, czy mnie Bóg podniósł, czy mnie nie podniósł. I no ja wiedziałam też, że Bóg mnie podniósł, ale też wiedziałam, że tak naprawdę to Bóg okazuje mi w tym momencie, to jakby to nie jest, nie wiem, świadectwo moje, że ja jestem jakąś, nie wiem, wzorową chrześcijanką, nie wiem jak to powiedzieć, że to w jakiś sposób jest moja zasługa, tylko ja wiedziałam i to było dla mnie nie... po prostu nie miałam, nie wiem, no żadnych tutaj innych myśli oprócz tego, że to Bóg mnie z tego miejsca podniósł z łaski swojej. I pojawił się u nas taki brat, który, to był taki też czas, jak tak upadłam, że nie chodziliśmy do kościoła nigdzie, na żadne zgromadzenia przez okres około, nie wiem, tak kiedyś próbowałam to policzyć, 6-7 lat, i to był najgorszy okres w moim życiu. Chociaż wielokrotnie pamiętam, odpowiadając na takie pytania standardowe, jak się kogoś spotykało dawno niewidzianego, a co tam u ciebie, to pamiętam, że zawsze mówiłam, że masakra, strasznie, w ogóle koszmar. To też, ja miałam takie przekonanie, że ja nigdy nie odeszłam od Boga, że ja odeszłam, owszem, ze społeczności, bo coś tam, bo się działy takie rzeczy czy takie, ale jakby nigdy, jak mi ktoś nawet zarzucał, że odeszłam od Boga, to ja nigdy się z tym nie zgadzałam, że odeszłam od Boga, tylko wydawało mi się, że odeszłam tylko od społeczności, ale też z perspektywy lat zobaczyłam potem, Bóg im pokazał, że odeszłam też od Boga i że po prostu nie udało mi się tego w tym swoim upadku. Być jednocześnie chrześcijanką w takim sensie, w jakim czytam Biblii. I mogłabym powiedzieć, że ilekroć słucham Słowa Bożego, czy nawet to, co dzisiaj Paweł czytał, to Słowo Boże mnie oskarża, bo widzę swoje uczynki, widzę swoje życie i wiem, że mój grzech przed Bogiem jest wielki, ale też Bóg pokazuje mi i uczy mnie tego, czym jest Boża łaska i czym jest dzieło krzyża i co to tak naprawdę znaczy, te słowa wykonało się, że nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. I pamiętam też taki okres takiej strasznej rozpaczy, jak to moje małżeństwo legło w gruzach, jak strasznie z tego powodu cierpiałam, jak strasznie rozpaczałam, jak strasznie płakałam i w którymś momencie Bóg mi też pokazał i zrozumiałam, że tak naprawdę w ruinach leży tylko to, co nie miało prawa przetrwać. Że budowaliśmy przez te wszystkie lata na niewłaściwym fundamencie, że budowaliśmy o własnych siłach, że do starego próbowaliśmy doklejać nowe i że to po prostu nie miało prawa bytu i że tak naprawdę runęło tylko to, co runąć musiało i że dopiero teraz na tych ruinach tak naprawdę nie, że ja będę nawet budować, tylko że Bóg zbuduje nas. I miałam przez długie lata taki bardzo wielki problem z przebaczeniem samej sobie. I pamiętam pierwsze takie doświadczenie, które Bóg mi dał, które mnie bardzo zachęciło do powrotu do Boga, jak urodziłam czwarte dziecko, to Alicja była akurat chora, jak ja już wiedziałam, że idę rodzić do szpitala i jak wróciliśmy ze szpitala, ona dalej była chora i syn się bardzo szybko po prostu zaraził od Ali i chorował po prostu. Bardzo często chorował, zapadał na zapalenie oskrzeli i miał zaległe szczepienia. Przychodnia mnie ścigała, że mam zaszczepić dziecko i jak miał około pół roczku, powiedziano mi, że wystarczą 2 tygodnie, żeby on był zdrowy do ostatniego zachorowania i mogę zaszczepić dziecko. I był taki moment, zaszczepiłam syna i on dostał bardzo wysokiej gorączki i przez 5 dni miał gorączkę 39,5 stopnia. I po 5 dniach wezwałam lekarkę do domu. Lekarka dała mi natychmiast skierowanie do szpitala, dała mi skierowanie na karetkę i powiedziała, że absolutnie nie mogę już dłużej czekać, tylko muszę jechać z synem do szpitala. Jest podejrzenie zapalenia opon mózgowych. I to był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że znam Boga, który uzdrawia, który czyni cuda, ale też wiedziałam, że między mną a Bogiem jest mój grzech i że jeżeli ja coś z tym nie zrobię, to po prostu nie mam tego przystępu do Boga i miałam w sercu też takie bardzo silne pragnienie, aby do tego Boga wrócić, aby móc się modlić o uzdrowienie. Bardzo nie chciałam jechać, bardzo się bałam w ogóle szpitali po takich różnych doświadczeniach z córką i bardzo do tego szpitala nie chciałam jechać i bardzo chciałam wrócić do tego mojego ukochanego Boga i doświadczyć tego uzdrowienia. I przez 5 godzin toczyłam taką walkę wewnątrz, bo nie wiedziałam, czy diabeł mi cały czas mówi, że ty już masz pozamiatane, ty już masz po prostu, temat jest zamknięty. A gdzieś w głębi duszy wiedziałam, że on nie mówi prawdy. Że Bóg jest inny niż on mi to tak przedstawia. I przez 5 godzin toczyłam wewnątrz taką walkę, że chciałam się modlić, wołałam do Boga, jednocześnie cały czas słyszałam, że ty już nie masz prawa, ty już po prostu jest temat zamknięty, daj sobie spokój, a w ogóle coś ciebie za matka, czemu ty ryzykujesz zdrowiem i życiem dziecka, że zobaczysz, coś się stanie, no i tak po prostu cały czas taka bitwa myśli. I po 5 godzinach mój synek, który miał wtedy niecałe 2 latka, przychodził tam koło mnie i mówił, on może, ja wiem, że on może. I jest taka pieśń o Jezusie, że on może przywracać ślepym wzrok, uzdrawiać. I ja po prostu odebrałam to jako odpowiedź od Boga, że Bóg otwiera mi tą drogę, że daje mi tą łaskę, że mogę do Niego wołać i już nieważny był dla mnie ten głos, który mówił, że mam pozamiatane. Ja po prostu wiedziałam, że mogę do Boga wołać i wołałam do Boga jeszcze przez 2 godziny i po 2 godzinach przyszedł mój mąż do domu, który wtedy też już miał problem z alkoholem i mówię do niego, że ja pokazałam mu to skierowanie do szpitala i na karetkę i on mówi, no to co robimy? Ja mówię, że no ja nie wiem, ja po prostu potrzebuję kogoś, kto będzie się ze mną modlił. Ja bym chciała, żeby ktoś się ze mną głośno modlił, bo ja się wcześniej modliłam tylko wewnątrz, a chciałam się głośno pomodlić, a nie mogłam sama. I mąż usiadł, tak zwiesił głowę i ja myślałam, że on będzie się modlił, on zasnął. Ja w tym momencie się po prostu, coś we mnie pękło i nie mogłam wykrztusić z siebie tego pierwszego słowa, ale jak już wydusiłam je z siebie, to po prostu popłynęła taka rzeka i ja wiedziałam, że ja już wiedziałam wtedy, jak się modliłam, że Bóg już mnie wysłuchał i Bóg uzdrowił wtedy mojego synka. I to była dla mnie taka pierwsza od Boga zachęta, że ja mogę wrócić do Boga. I to było dla mnie bardzo ważne, że ja to usłyszałam bezpośrednio od Boga, że jakby nie muszę sobie niczego, nie wiem, sama wmawiać, tylko że On sam otworzył mi tą drogę. Potem jeszcze cały czas ten problem alkoholowy narastał w naszym małżeństwie. W międzyczasie urodziłam jeszcze jednego syna. Działo się już wtedy naprawdę strasznie. Potem byłam w ciąży i byłam, to już była wtedy moja szósta ciąża i pamiętam, że byłam taka strasznie zdruzgotana, bo po prostu w domu było piekło i ja mówiłam, Panie Boże, jak to jest możliwe, żeby takie maleństwo, takie dzieciątko urodziło się w taki koszmar, że po prostu to nie mieściło się w mojej głowie. I nie wiem, dlaczego tak się modliłam, ale na tamten czas modliłam się, żeby Bóg w cudowny sposób po prostu to dzieciątko wziął do siebie. I miałam też w pamięci różne kobiety, które płakały przed Bogiem, że nie mają dzieci, że są bezdzietne. A ja mówię, ja Panie Boże płaczę przed Tobą, bo jestem w kolejnej ciąży i widzisz ten dramat, ten koszmar. Ja mówię, nie wiem, może możesz jakoś przenieść to życie i dać je komuś, kto właśnie płacze przed Tobą i woła, że po prostu chce mieć dziecko. I w 11 tygodniu zaczęłam plamić i poszłam do szpitala i lekarz mi powiedział, że mam puste jajo płodowe. Nigdy o tym nie mówiłam, dzielę się z Wami, tak? Chociaż są takie pojedyncze, ale nie wiem, jedna, dwie osoby, które o tym wiedziały, ale też chcę Bogu oddać chwałę za to, bo naprawdę byłam Bogu wdzięczna za to, że w taki sposób tą sytuację rozwiązał, bo też mówiłam Bogu, że Boże, to nie chodzi o poronienie, to nie chodzi o to, ja nie przeżyję, gdybym ja miała się modlić do Ciebie o śmierć tego dziecka. Po prostu zabierz je w cudowny sposób. Potem zaszłam jeszcze za jakiś czas w ciążę. Mówiłam, Boże, nie wiem, jest napisane, że Ty nie dajesz ponad siły, ale ja nie umiałam się z tym na tamten czas jakoś tak zgodzić i chociaż tego nie rozumiałam, to jakieś pocieszenie znalazłam w tym słowie, że Bóg rozmnoży nas ponad miarę. Że tak też wygląda Boże błogosławieństwo. I wiem, że ludzkie myślenie jest inne i to, co słyszałam od ludzi, to patologia i tak dalej. I też musiałam się zmierzyć przez lata z różnymi rzeczami, które mówili ludzie. I te ostatnie ciąże, jak zachodziłam w ciąży, to po prostu największy mój dramat brał się z tego, że ja muszę się skonfrontować znowu z ludźmi, z ich gadaniem. To było dla mnie najtrudniejsze, bo jakby yy... niezrozumienie też boli. I to ludzkie gadanie wynikające z innego myślenia, z niezrozumienia też bardzo boli. I jak zaszłam w tą ostatnią ciążę, to mieszkaliśmy w takich warunkach, że mieliśmy jeden pokoik, w którym właściwie były same łóżeczka dla dzieci, szafa i maleńkie miejsce na środku i koniec. Tam już nic nie było. W drugim pokoju była właściwie sala do ćwiczeń z córką, gdzie ćwiczyliśmy, i kuchnia, łazienka, ubikacja. I ja mówiłam: Panie Boże, ja z nikim, wtedy też jeszcze chyba nie chodziliśmy nigdzie do zboru. I ja mówiłam: Panie Boże, ja naprawdę nie wiem, gdzie ja mam to łóżeczko wstawić. To po prostu już w ogóle, no gdzie bym nie spojrzała, to po prostu nie ma miejsca. Nie wiem, gdzie mam wstawić to łóżeczko. I Bóg był jedyną moją ucieczką, jedynym moim zawołaniem i jedynie do Niego zwracałam się z tym wszystkim. I jak byłam w szóstym miesiącu ciąży, zadzwoniła do mnie siostra, z którą przez te wszystkie lata nie miałam w ogóle żadnego kontaktu, i spytała się mnie, no, co u Ciebie słychać i tak dalej. I jej powiedziałam, że no, że jestem w ciąży, że właśnie tak się zastanawiam, gdzie ja postawię jeszcze to łóżeczko. I ona wie, a wiesz co, jest taka siostra, którą Bóg ubłogosławił bardzo finansowo i ona chciałaby się tym błogosławieństwem z kimś podzielić, to ja z nią porozmawiam i przyjdziemy do ciebie. I ta siostra powiedziała, że ona sfinansuje mi wszystko, co będzie związane z narodzinami dziecka, ze wszystkim po prostu, co się wiąże z dzieckiem po jego narodzinach, i żebyśmy zrobili z mężem taki kosztorys, jakby że ona nam sfinansuje dobudowę czegoś, co rozwiąże nasz problem, no ten właśnie, żeby można było to łóżeczko gdzieś wstawić. I w ten sposób dobudowaliśmy jadalnię i potem te ćwiczenia przeniosły się do tej jadalni, a tam miałam miejsce dla tego najmłodszego synka. I to było takie, i to było już takie zdarzenie, które które było takim uzdrawiającym dla mnie i takim odświeżającym moją relację z Bogiem. I zaczął się taki mój okres powrotu do Boga. I wróciliśmy wtedy też do zboru. I o tyle, o ile ten okres był dla mnie takim koszmarnie ciężkim okresem, to też na tyle, na ile potrafiłam, ja w tym wszystkim też przychodziłam do Boga i Bóg mnie w tym czasie wielu, wielu rzeczy nauczył i przemienił mnie, i ja wyszłam z tego wszystkiego tak naprawdę bardzo silna i taka mocniej osadzona w Bogu. Chociaż też pełna ran i potrzebująca i uzdrowienia, i uwolnienia. I też doszłam do takiego momentu, w którym zobaczyłam, że wszystkie moje wysiłki przez, nie wiem, okres około 15 lat zmierzające do tego, żeby mój mąż nie pił, że one kompletnie nie przynosiły żadnego trwałego efektu, i po tych około 15 latach nareszcie poddałam się i nareszcie zrozumiałam, co to znaczy, że mogę oddać mojego męża w ręce Boga i że to nie ja go z tego alkoholu w jakimś sensie, nie wiem, pomogę mu z niego wyjść, tylko że, bo ja o tym jakby wiedziałam dużo wcześniej, tylko ja jakoś, nie wiem, nie umiałam tego tak na praktykę przenieść i wydawało mi się, że to robię we właściwy sposób, ale dopiero po 15 latach, jak już, że tak powiem, wszystkie moje wspaniałe, cudowne pomysły spaliły na panewce, to dopiero wtedy zrozumiałam, że ja mogę i powinnam oddać mojego męża Bogu i zostawić to i nawrócenie, i uwolnienie, i wszystko Bogu, bo to przecież Bóg zbawia, a nie, że ja go zbawię. I zwrot nastąpił niemalże natychmiast. I ja jeszcze nie chodziłam do zboru, a mój mąż nagle zaczął w niedzielę wstawać i chodzić do zboru, nagle zaczął czytać Biblię. I pomimo, że 15 lat modliłam się o uwolnienie i uzdrowienie męża, to w tym momencie bałam się, że to jest jakieś kolejne coś, co za chwilę zniknie. Bałam się w to uwierzyć i też minęło ileś czasu, zanim zrozumiałam, że no co z tobą jest, że najpierw się modlisz, a potem jak ja odpowiadam, to ty masz jakiś problem, żeby w to uwierzyć. I uwierzyłam, po prostu tą myśl przyjęłam jako myśl od Boga i po prostu zaufałam, uwierzyłam. I zdjęłam te czarne okulary, jak ja to wtedy określałam, tak jak wcześniej miałam różowe i musiałam je w którymś momencie zdjąć, tak. To był taki moment, kiedy też zdjęłam te czarne okulary, przez które już na wszystko patrzałam. I pomimo tego, że i we mnie była gdzieś ta gotowość na to, żeby to nasze małżeństwo odbudować i z męża strony była ta gotowość, to praktycznie w ogóle nam to nie wychodziło. Cały czas wracały wspomnienia, cały czas te rany wszystkie się odzywały i po prostu to było silniejsze od nas. I mój mąż, pamiętam też, że się tak niecierpliwił i mówił, no ale to, no to jak to, no to przecież, no jak, że to powinno przecież już działać, czemu to nie działa? I wtedy pojawili się bracia Norwedzy gdzieś tam na horyzoncie i zaczęliśmy jeździć na taką konferencję do Czarnej, gdzie usługiwali bracia z Norwegii, którzy też tutaj byli w którymś momencie. Oni mają misję w Kenii, nie, może niektórzy byli i kojarzą. I ja właściwie cały czas się zmagałam, nawet nie z przebaczeniem mojemu mężowi, ale z przebaczeniem samej sobie, że ja sama sobie nie umiałam tego wszystkiego wybaczyć. I nie umiałam sobie poradzić też z tymi zranieniami, ani ze wspomnieniami. I w którymś momencie było takie wyzwanie dla małżeństw do modlitwy, że jeżeli ktoś potrzebuje, to może wyjść do modlitwy i myśmy z Andrzejem wyszli i otrzymaliśmy wtedy takie słowo, że ja was przyjąłem, ja wam przebaczyłem, ja mam dla was nowe rzeczy przygotowane, ja was błogosławię, oczyszczam i uświęcam dla siebie. I to była kolejny raz taka sytuacja, kiedy ja wiedziałam, że tak naprawdę tylko Bóg jest w stanie przekonać mnie do tego, że jest to możliwe, że ja sama sobie nie dałabym do tego prawa i gdyby mi to mówił człowiek, to też bym to kwestionowała, ale wtedy przyjęłam to rzeczywiście jako słowo od Boga i to było słowo, które miało i ma moc uzdrowienia i za każdym razem, kiedy je sobie przypominam, to jest jedyna rzecz, która wiem, że bardzo skutecznie zamyka przeszłość, zamyka ten rozdział z przeszłością I to jest jedyna rzecz, jedyna skuteczna, która leczy moje rany, wymazuje moją z pamięci te rzeczy, które się działy, wymazała te wszystkie urazy też, jakie miałam do mojego męża i nawet jeżeli one wracały i ja nie umiałam sobie z nimi poradzić, to słowo w momencie, kiedy mi się przypominało i ja się modliłam tymi słowami, to ono jakby, ono ma w sobie taką moc zbawienia, wyzwolenia nas z tej przeszłości, z tego poczucia winy i nieprzebaczenia. I właściwie od tego zaczął się taki zwrot w naszym życiu, w naszym małżeństwie i to, co dużo, dużo wcześniej Bóg mi powiedział, że w ruinach legło to, co po prostu nie mogło się ostać i że to ja was będę, to ja was, to są może takie wzniosłe słowa, ale ja wiem, że one po prostu oddają też prawdę, że to ja was zradzam, to ja was zbuduję, to ja was ukształtuję. Po prostu wy macie prawo istnieć tylko dzięki mnie i tylko we mnie i po prostu nie, inaczej jest to niemożliwe. I zaczął się właściwie taki nowy rozdział w naszym życiu i uczymy się tak naprawdę tego, jak wielką moc i jak wielką wartość ma żywe Słowo Boże. I pewnie w czasie już się dawno nie zmieściłam, ale jeszcze chciałabym powiedzieć o, bo ogólnie to dużo świadectw temu wszystkiemu towarzyszy, ale chciałabym jeszcze też wspomnieć o takich cudownych rzeczach, które Bóg mi dał na samym początku mojego nawrócenia w domu, właśnie wtedy, kiedy jeszcze byłam w domu. Mieszkaliśmy w slumsach na Pekinie, to pewnie wiecie, na Grabówku jest taka, teraz już nie ma, już właściwie tam jakieś zgliszcza zostały, ale tam żeśmy mieszkali i ja opuściłam mój dom rodzinny, wielką, ogromną willę i wolałam mieszkać na tamten czas w tych slumsach, bo tam był ze mną Pan Bóg i to Pan Bóg sprawiał, że to miejsce było dla mnie najpiękniejszym miejscem w tym czasie i nic mi nie przeszkadzało. I jak byłam w ciąży z moją córką Alicją, najstarszą, to w 7 miesiącu ciąży miałam zatrucie ciążowe i poszłam do szpitala i leżałam w tym szpitalu 2 tygodnie i lekarz, ordynator przez 2 tygodnie na każdym obchodzie mówił, że czy ja wiem, że dziecko nie będzie żyło. No i tak doprowadził mnie w sumie tym do takiego rozstroju, że sztućce mi z ręki wypadały, jak przychodził obiad. I jak już szłam na cesarkę, bo no po prostu już to zatrucie było takie, że już trzeba było to rozwiązać, to jeszcze ten ordynator przy tym ostatnim badaniu mi powiedział, czy ja wiem, że dziecko nie będzie żyło. I obok stała taka starsza położna i ona mówi, że no jak on może tak mówić? I on mówi, nie ma cudów, na pewno nie będzie żyło. A ja już wtedy czytałam Stary Testament, ale znałam tego Boga, który czyni cuda i po prostu ja tylko w środku tak sobie pomyślałam, że no przecież ja wiem, że cuda są, także no jakby w ogóle nie brałam na poważnie tego jego wyroku, który on cały czas tak wygłaszał. I jak tylko po cesarce mnie tam w windzie, nie wiem, czy sama się obudziłam, czy mnie tam budzili, to tylko się spytałam i coś z dzieckiem i on mówią, że ma pani córeczkę, 1,9 kg, nawet płakała. I pamiętam, że Nic innego nie mówiłam, tylko dziękuję, po prostu ta płyta mi się zacięła i tylko dziękuję i dziękuję i dziękuję i dziękowałam Bogu za Alicję. I Alicja też pokazała mi, czym jest miłość do dziecka. I wcześniej tego nie znałam, a jak Alicja się urodziła i też trzeba było o nią tak walczyć bardzo, to zobaczyłam, czym jest w ogóle miłość do dziecka i zobaczyłam też tą miłość Boga do swoich dzieci, ale zobaczyłam też moją mamę i jej cierpienie w momencie, kiedy ja uciekłam z domu, bo moja mama strasznie cierpiała, strasznie płakała. Wiem, że płakała krwawymi łzami, że popękały po prostu jej te naczynka i też z niezrozumiałych dla mnie powodów, jak uciekłam z domu. Ja tylko myślałam o tym strasznym tacie, od którego uciekłam, a nie wiem czemu ani razu nie pomyślałam przez rok o mojej mamie. Nie potrafiłam w ogóle tego pojąć i zrozumieć i w momencie, kiedy Ala się urodziła, to jakby zobaczyłam, jak ona strasznie musiała cierpieć. I pamiętam, że wtedy zaczęłam pisać do mojej mamy takie przepraszające listy i byłam zaskoczona i zdumiona tym, że moja mama, ona już mi przebaczyła. Ja jeszcze jakby zanim ja ją w ogóle przepraszałam i prosiłam o wybaczenie, to ona już mówiła, że ona już mi przebaczyła i to było coś takiego, co potem też i to przebaczenie Boga, które było w tym sensie takie samo, że jak ja wtedy otworzyłam tą Biblię i przeczytałam to pierwsze zdanie i tylko powiedziałam, że tak, ja chcę tego dla siebie, to ja ani nie pokutowałam, ani Boga nie przepraszałam, ani Mu nie wyznawałam swoich grzechów, nic. Po prostu tylko powiedziałam, że tak chcę i wiedziałam, że Bóg przebaczył mi wszystkie moje grzechy, uwolnił mnie ze wszystkich uzależnień, z tego starego życia, ze wszystkiego. Po prostu jakby sam wyszedł mi naprzeciw i tak samo zrobiła moja mama. I to było coś dla mnie tak niepojętego i niezwykłego, że w momencie, kiedy potem ja czytałam, nie czytałam, tylko modliłam się modlitwą Ojcze Nasz i dochodziłam do tego momentu i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I ja miałam ten problem z przebaczeniem mojemu tacie i tym osobom, które mnie molestowały. To miłość Boga i przebaczenie Boga i miłość mojej mamy i przebaczenie mojej mamy były dla mnie wyzwaniem, że to jak ja mogę postąpić inaczej. I te słowa o tym darowanym długu, że był człowiek, który miał wielki dług i ten dług został mu darowany. Ja wiedziałam, że chodzi o grzesznika, wiedziałam, że chodzi o Boga i wiedziałam, że to jestem ja tą osobą i że Bóg mi przebaczył ten wielki dług i jak ja mogę teraz nie przebaczyć tacie czy tym osobom, jak no mama też mi przebaczyła, przecież ja tak strasznie się wobec niej zachowałam i ona tak strasznie przeze mnie cierpiała i przebaczyła mi nieproszona i po prostu, bo mnie kocha. I pamiętam, że z tym problemem przebaczenia męczyłam się wiele, wiele lat i chociaż wiedziałam, że to jest coś, czego nie przeskoczę, nie obejdę, po prostu muszę tą lekcję odrobić, muszę się z tym zmierzyć, muszę przebaczyć, nie mam innego wyjścia, to po prostu nie umiałam. I w tym momencie też Bóg wyszedł mi naprzeciw i sam okazał swoją moc. I wcześniej, to trwało lata, wcześniej jak nawet chciałam przebaczyć tym osobom, to po prostu te wspomnienia, które nagle, no dziś tak to rozumiem, że po prostu diabeł to wszystko tak ożywiał i czynił to tak mocnym we mnie, w moich wspomnieniach, że po prostu to to wszystko aż we mnie krzyczało, że nie, że to przecież no, za takie rzeczy no, to musi być jakaś kara, musi być jakaś sprawiedliwość. I w sumie nie umiałam jakby tego w ogóle jakoś przeskoczyć. I po, mam wrażenie, że latach Bóg dał mi ten werset, że Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma. I ja zaczęłam prosić Boga, żeby po prostu Bóg wzbudził we mnie to przebaczenie, żeby dał mi je, bo ja po prostu nie jestem w stanie sama z siebie go wykrzesać, chociaż pragnę, chociaż chcę, chociaż już nawet przebaczam i chociaż powtarzam, że przebaczam i naprawdę staram się i przebaczam i już no, jak potrafię, to przebaczam i przebaczam, a za chwilę wychodzi, że znowu gdzieś tam ta, nie wiem, wystarczyło, że w telewizji leciała jakaś scena z przemocą i po prostu już wszystko, nic już nie działało. Ja już znowu byłam żądna, nie wiem, kary, sprawiedliwości i wiedziałam po prostu, że no to nie jest to przebaczenie, o jakim Pan Bóg mówi. I minęło ileś tam czasu i po prostu w którymś momencie podczas różnych sytuacji, rozmów i tak dalej zobaczyłam, że jestem od tego wolna. I też wiedziałam, że to Bóg mnie sam od tego uwolnił i też oddaję Bogu chwałę za to, że jest wierny, że to On nas umiłował, że to tylko i wyłącznie w Jezusie jest to przebaczenie grzechów i nasze życie i to, że możemy w ogóle, że mamy prawo stać się dziećmi Bożymi, że jakby to jest coś, co też dopiero Bóg odkrywa jakby przede mną, daje mi to zrozumieć i poznać, czym jest łaska właśnie i czym jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, że to nie moje wysiłki, choćbym się nie wiem właśnie jak starała, to nie w moich wysiłkach jest zwycięstwo, nie w moich wysiłkach jest zmiana czy mojego położenia, czy sytuacji, czy mojego serca, czy no, czegokolwiek, tylko tak naprawdę jak dzisiaj śpiewam tą pieśń, wszystkie moje źródła w Tobie są, to rzeczywiście tak to rozumiem, że tak to właśnie jest, że naprawdę wszystko jest w Jezusie i wszystko jest w łasce Bożej i tylko Jemu należna jest chwała za to, że stoję tu dzisiaj. Ufam, że jestem dzieckiem Bożym, ale ufam po prostu dlatego, że Bóg tak mówi. I jeszcze też, jak mogę, chciałabym się też podzielić jeszcze takim świadectwem z tego właśnie okresu, jak byłam w domu. Jak wieszałam pranie na dworzu, to niosłam przed sobą miskę. Drzwi się otwierały na zewnątrz, poszłam, powiesiłam pranie i wracając z tą miską, nie zauważyłam, że mój mały synek, wtedy nie wiem, około, nie wiem, 3 lat, położył rączkę tutaj na, no tu gdzie już jest, gdzie się zamyka drzwi. I ja po prostu te drzwi zamknęłam do końca na klamkę. Zgniotłam mu te wszystkie paluszki i on po prostu zaczął strasznie krzyczeć i ja nie widziałam, no z tą miską w ogóle nie widziałam, o co chodzi. Jak się zorientowałam, o co chodzi, to otworzyłam tylko te drzwi, wzięłam go na ręce, pobiegłam do pokoju i tylko zaczęłam wołać, Boże, pomóż. On wrzeszczał, ja go trzymałam na kolanach i tylko wołałam, Boże, pomóż. Nie wiem ile razy i po prostu w którymś momencie jakby nożem uciął, zapadła cisza i on zszedł z moich kolan i zaczął się bawić z Alicją i z Jankiem. Ja po prostu siedziałam oszołomiona, bo to się oczywiście wszystko działo bardzo szybko i on nie miał na tych paluszkach nic po prostu, ani zadrapania, ani nic, po prostu nic nie miał. Po prostu Bóg odpowiedział i To chyba nie jest uzdrowienie, tylko cud. Jak urodziłam trzecie dziecko, to tak, Alicja jeszcze była w pieluchach. Syn, który był po Ali, jeszcze też był w pieluchach, urodził się maluch. Ja miałam pralkę w franie i zimną wodę w kranie. I wytrzymałam, musiałam około 60 pieluch, nie licząc ubranek, dziennie 3 razy wypłukać. Wytrzymałam kilka dni, po prostu pamiętam, że w którymś momencie po prostu już byłam tak wyczerpana, że uklękłam przy kanapie i mówiłam: Boże, pomóż mi, bo ja już nie mam siły. I Alicja się urodziła z porażeniem mózgowym i na tamten czas ona była zawsze aktywna od pasa w górę, a dół miała po prostu no, taki odwłok, którym w ogóle nie poruszała nóżkami i tylko tak się na rączkach przemieszczała, ciągnąc te nóżki bezwładnie za sobą. I następnego dnia rano zaczęła zgłaszać potrzeby fizjologiczne. I ja byłam po prostu tak przemęczona, że ja tego w ogóle nawet nie rejestrowałam. Ona mówiła: mamusiu, ja chcę siusiu. Ja ją sadzałam na nocnik. Po raz kolejny ją sadzałam, po raz kolejny w ciągu dnia i dopiero po południu się zorientowałam, że ona woła, że chce siusiu. I też widziałam, że Bóg w taki sposób odpowiedział wtedy na tą moją modlitwę. I też w późniejszym czasie, jak już weszliśmy w środowisko osób niepełnosprawnych, to wiedziałam, jak to jest ważne i jak to jest cenne, bo wiedziałam, z czym się zmagają i osoby niepełnosprawne, które same muszą się z tym borykać, i opiekunowie, którzy się muszą z tym borykać. I nie znam drugiego takiego przypadku jak mój, że Bóg uzdrowił po prostu w taki sposób i pomógł w taki sposób. I też dla mnie takim niezwykłym, bardzo dotykającym świadectwem ze strony Boga, Jego miłości, Jego troski, Jego bliskości było to, że ja miałam, w ogóle to były takie czasy, że nic nie było w sklepach, ubranka dla dzieci dostawało się po prostu po kimś i to była taka tradycja. I ja tych ubranek też miałam no, jakąś ograniczoną ilość pieluch też miałam ograniczoną, to były pieluchy tetrowe, bo nie było pampersów. I wielokrotnie stawałam w takiej sytuacji, że ja po prostu robiłam to pranie, stawałam z miską i wiedziałam, że deszcz pada i ja stawałam z tą miską i tylko wznosiłam właściwie, ja nawet nie pamiętam, żebym ja się modliła, po prostu przestawał padać deszcz, ja szłam wieszać pranie, ściągałam pranie, deszcz dalej padał i to się zdarzało naprawdę wielokrotnie, nie powiem nawet, że raz, czy dwa, czy pięć, tylko wielokrotnie i to jest coś, co jest takim niezwykłym dla mnie osobiście świadectwem, które mnie bardzo roztkliwia. I tych świadectw naprawdę mam bardzo, bardzo dużo i za to bardzo Bogu dziękuję, bo tak naprawdę wiem, że w nich jest moja siła. W Bogu jest moja siła. Amen. Chwała Bogu. Jak wczoraj zadzwoniłem do Asi, pytałem się, ile czasu potrzebuje. Powiedziała, że 2 dni. Także i tak się bardzo streściła. Podziękujmy Bogu za te Jego dzieła w życiu Asi, Andrzeja i też chciejmy modlić się o nich. Kochany nasz Panie, jesteś dobrym Bogiem. wielce łaskawym i miłosiernym. I gdzież byśmy byli, gdyby nie Twoja łaska? Jakże dziękujemy Ci za Twoje dzieła w naszym życiu, za te świadectwa, którymi nas dzisiaj ubłogosławiłeś, zachęciłeś, rozradowałeś nasze serca. Panie, modlimy się o Twoje dalsze dzieło w życiu Asi i Andrzeja. Dziękujemy za to, co już uczyniłeś w ich domu, za łaskę, jaką im okazałeś i za przemianę, jakiej dokonałeś. I prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło. Prosimy szczególnie o zdrowie Asi. Panie, o te jej zmagania, w których stoi przed Tobą z tą dziecięcą wiarą, trzymając się Twoich obietnic. Modlimy się, byś dał jej oglądać Twoją dobroć i wierność i łaskę, aby mogła po raz kolejny doświadczyć, jak dobrym Bogiem jesteś, jak potężnym, jak cudownym, jak wiernym Ojcem jesteś. Prosimy, zmiłuj się nad nimi, ulecz to, co chore, słabe w jej ciele. Prosimy, kochany Panie, prosimy też o Alicję, abyś w jej życiu kontynuował swe dzieło. Dziękujemy, że ona pomimo tych różnych bolesnych doświadczeń, przez które przeszła, nie odwróciła się od Ciebie, ale zawierzyła się Tobie, zaufała Tobie. I chociaż niejednokrotnie jej jest trudno i ciężko, Panie, patrzy na Ciebie i oczekuje od Ciebie pomocy. I oto też wołamy dla niej, Boże kochany, byś w jej życiu się uwielbił, byś i dalej ją prowadził i błogosławił. I aby Twoje święte imię było wywyższone i w naszym życiu, Boże, w różnych tych trudnych chwilach, zmaganiach, doświadczeniach, byśmy nie tracili nadziei, byśmy nie upadali na duchu, ale wytrwale do Ciebie się zwracali, do Ciebie wołali, przed Tobą składali wszelkie nasze ciężary, wiedząc, że jesteś Bogiem naszego zbawienia, że nas nigdy nie porzucasz i nie opuszczasz. Troszczysz się o nas, Panie. Zbierasz nasze łzy w swoim bukłaku. Słyszysz każde westchnienie. Jesteś wielce miłosiernym i dobrym Bogiem. Przyjmij cześć i chwałę z naszych serc z tego poranka. Bądź wywyższony, święty, kochany Ojcze. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Abym wielszym był niż nie, niż nie. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że w swej miłości do nas pozostawiłeś chwałę nieba, pozostawiłeś swój niebiański tron i zstąpiłeś na ziemskie niziny, stając się człowiekiem, przyjmując wszystkie ograniczenia związane z życiem człowieka na ziemi. Uniżyłeś się do roli sługi. Stałeś się wiernym sługą swego Ojca i stałeś się nawet sługą nas, ludzi. Byłeś gotowy znieść tak wiele sprzeciwów wobec siebie, tak wiele niezrozumienia, nienawiści, zazdrości, ludzkiego gniewu. Panie, jeden z Twoich uczniów zdradził Ciebie, sprzedał za 30 srebrników. Piotr się Ciebie zaparł, zaklinając się, że Cię nie zna. Inni uczniowie, wystraszeni, zalęknieni, rozbiegli się. Panie, Twoja dusza zalękniona, Twój pot krwawy, cierpienia krzyża, straszna śmierć. Modlimy się, by Twój Święty Duch pomógł nam doceniać, aby Twój Święty Duch pomógł nam widzieć ogrom Twej dobroci, Twej miłości, Twej łaski wobec nas, którzyśmy, każdy z nas w jakiejś mierze, przyczynił się do Twego cierpienia przez nasze grzechy, przez nasze nieposłuszeństwo, gdyż grzech całego świata został włożony na Ciebie, gdy poszedłeś na krzyż. Cierpiałeś i za nasze grzechy, i za nasze przestępstwa, przelałeś swą krew. Jak śpiewamy w jednej pieśni, to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że byłeś gotów znieść to wszystko, aby nam darować życie, aby nam przynieść zbawienie, uwolnienie. Jakże błogosławieni jesteśmy, których grzechy są zmazane, których imiona zapisane w Księdze Życia, w Księdze Baranka Bożego, który umarł za nasz grzech, którego krew obmywa z wszelkiego brudu, z wszelkiej nieprawości. Kochany Panie, modlimy się, by nie było na tym miejscu serca, które byłoby obciążone ciężarem win, ciężarem grzechu. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie. Modlę się o każdą osobę na tym miejscu. Panie, byś w swej łasce pomógł przyjść pod Twój krzyż i złożyć na Ciebie wszelki ciężar, wszelki grzech, wszelkie zło i znaleźć u Ciebie przebaczenie, znaleźć u Ciebie łaskę zbawienia. Panie, tak jak słyszeliśmy w tym świadectwie, tą cudowność Twojej gotowości, by nam przebaczyć, kiedy jeszcze jesteśmy grzesznikami, kiedy nie rozumiemy, kiedy nawet nie wiemy, jak się modlić. Ty w swojej łasce dajesz nam daleko więcej o to, o co prosimy, o czym myślimy. Jakże hojny jesteś w przebaczaniu, jakże hojny w swej łasce. Pomóż nam, Panie, wszystkim widzieć wspaniałość Twojego zbawienia, zwycięstwo krzyża, zwycięstwo pustego grobu. Panie, Twoją dzisiejszą, wyniesioną pozycję ponad wszelkie imiona, ponad wszelkie władze i autorytety. Prawdziwie jesteś, Panie Jezu Chryste, za cierpienia swej śmierci obdarowany imieniem ponad wszelkie imiona, tak iż na Twoje imię zgina się wszelkie kolano i każdy język wyznaje, czy będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale naszego Boga Ojca. Modlę się, by było to wyznanie każdego z naszych serc, wyznanie wiary, szczerej wiary, wiary darowanej nam przez Twego Ducha. Tak jak nam przykazałeś, łamiemy ten chleb. Ty, Panie, przed swoją męką, będąc ze swoimi uczniami, zapowiadając im to, co ma na Ciebie przyjść, mówiąc o swojej śmierci i cierpieniach, podczas wieczerzy wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj tak wiele lat po tych wydarzeniach, które są nam tak bliskie, które są dla nas tak cenne, które i nam przynoszą nadzieję, które i w nasze serca wlewają tą błogą radość, że umarłeś za nasze grzechy i że Twoja ofiara jest ofiarą doskonałą, wystarczającą, by zmazać wszelki nasz grzech, oczyścić nas od wszelkiej nieprawości i dać nam dział z uświęconymi, z Twoimi dziećmi, z Tobą, Panie nasz. Pobłogosław i ten chleb, pobłogosław i ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Tak przyjdź, Panie Jezu. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które nawróciły się do Pana Jezusa Chrystusa, oddały Mu swoje serca, oddały Mu swoje życie, wyznały tę wiarę, dając się ochrzcić, trwają w społeczności z Nim. Te wszystkie osoby są zaproszone, aby jeść z tego chleba, aby pić z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana Jezusa Chrystusa w ten sposób. Jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi jako Panu, jeśli nie wyznałeś, czy nie wyznałaś tego publicznie przez chrzest, Słowo Boże ostrzega, abyśmy nie jedli z tego chleba i nie pili z tego kielicha, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej. Dlatego też prosimy te osoby, aby nie uczestniczyły w wieczerze, aby usiadły, kiedy będziemy roznosić teraz chleb i kielich. Prosimy, aby przystępowały osoby, które są świadome tego, co robią, gdyż Słowo Boże mówi, że kto bez właściwej świadomości je z tego chleba i pije z tego kielicha, własny sąd je i pije. Dlatego prosimy, aby tylko osoby świadomie wierzące przystępowały do wieczerzy. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą brały udział, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie będzie brał udziału, proszę, aby usiadł. Zatem wielkiego arcykapłana, który wszedł do nieba, Jezusa, Syna Bożego, mocno trwajmy przy wierze. Nie mamy przecież arcykapłana, który nie potrafiłby współczuć w naszych słabościach, ale takiego, który podobnie jak my doznał tego wszystkiego, czego my doznajemy, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i znaleźli pomocną łaskę w potrzebie. Amen. Kochany Panie nasz, dziękujemy za ten czas, który nam tutaj dajesz, by zbliżyć się do Ciebie w społeczności braci, sióstr, by modlić się razem, by śpiewać Tobie pieśni, by rozmyślać o Twoim Słowie, rozmyślać o Twoich dziełach. Dziękujemy Tobie za społeczność Kościoła. Panie, prosimy, prowadź nas każdego jednego dnia, abyśmy, czy będąc tutaj, czy będąc w domu, w pracy, na ulicy, byśmy tak samo Ciebie kochali, byśmy z takim samym zaangażowaniem, z takim samym oddaniem, z taką samą gorliwością żyli dla Ciebie, wielbili Ciebie, składali o Tobie dobre świadectwo. Naszym życiem, naszym postępowaniem. Panie, strzeż nas na wszystkich naszych drogach. W obliczu presji tego świata, otaczającej nas bezbożności, pustej religijności. Panie, strzeż naszych serc, abyśmy nie ulegali wpływowi tego świata, abyśmy w żaden sposób się do niego nie upodabniali, ale abyśmy świecili jak jasne światła na ciemnym niebie. Panie, byśmy byli solą ziemi, nie zwietrzałą solą, ale dobrze nasoleni. Prosimy, kochany Panie, uzdalnij nas do bycia Twoimi świadkami. Twoimi świadkami, bo Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty wystarczysz. Prowadź nas, Panie, używaj nas i niechaj Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu. Modlimy się o tą wystawę Biblii w Pałacu Przebędowskich, aby też te wszystkie osoby, które tam przyjdą na tą wystawę, zostały zachęcone do czytania Twego Słowa, do poznawania Ciebie. Dopomóż nam, Panie, składać i tam dobre świadectwo o Tobie. Uzdolnij nas, pomóż nam. Użyj nas ku Twojej chwale, prosimy. Amen.